Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. گزشتا سے پیوستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا نماز کا طریقہ جو صحابہ کرام نے بیان کیا، اس کی تفصیلات جاری ہیں، اور آج ہم چھٹے نقطے سے آغاز کریں گے. مکمل وضو کرنے کے بعد ایک انسان کو قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہونا چاہیے، سترے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور صف مکمل کرنی چاہیے اور درست کرنی چاہیے، اور نیت جو ہے زبان سے نہیں بلکہ دل سے کرنی چاہیے. چھٹا کام اللہ اکبر کہنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی راوی ہیں، اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبله فكبر. جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو پہلے مکمل وضو کر لیا کر، پھر قبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر کہہ دیا کر. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اور یہ روایت صحیح مسلم کی روایت ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاة بالتکبیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو اللہ اکبر کہہ کر شروع کیا کرتے تھے. یہاں چونکہ دونوں روایتوں میں اذا قمت الى الصلاة، اس روایت میں بھی قیام کا لفظ آیا ہے. یہاں بطور نوٹ ایک حدیث صحیح بخاری کی 1117 نمبر لکھ لی جائے. عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صل قائما، نماز کھڑے ہو کر پڑھو. فإن لم تستطع فقاعدا، اگر تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں تو بیٹھ کے نماز پڑھو. فإن لم تستطع فعلى جنب، اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں تو پہلو کے بل ہو کے نماز ادا کرو. اور بعض روایات میں یہ الفاظ بھی ہیں، فأومی ایماء، کھڑا ہونا، بیٹھنا، کروٹ کے بل اگر دشواری ہے، جس کیفیت میں بھی ہو اشارہ کر لو، نماز کا ثواب اور اجر پورا ہی ملے گا. اس کے ساتھ ایک دوسری روایت کا بھی اضافہ کر لیجئے، صلاة الرجل قاعدا نصف صلاة الرجل قائما. جو شخص صحت مند ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جسمانی طور پہ کوئی ایسی عوارض نہیں ہے، وہ اگر بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کو کھڑے ہو کے نماز پڑھنے سے آدھا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے طاقت ہونے کے باوجود بیٹھ کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے اور نہ ہی اپنے اجر میں کمی کرنی چاہیے۔ ساتواں پہلو، رفع یدین کرنا، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کرنے کے ہمیں دو طریقے ملتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانا، جیسا کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة، اب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے جب نماز شروع کرتے، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، اور جب اللہ اکبر کہتے رکوع کے لیے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب آپ اپنا سر مبارک رکوع سے اٹھاتے، وَلَا يَفْعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، اور جب آپ اپنا سر مبارک سجدوں سے اٹھاتے تو پھر ایسا نہ کرتے، وفی لفظ، اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفْعَ يَدَيْهِ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تو اس وقت بھی دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے۔ دوسرا طریقہ، سیدنا مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، كان اذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہتے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، حتى يحاذي بهما اذنيه، یہاں تک کہ کانوں کے برابر، یا حتی یحاذی بهما فروع اذنیہ، یہ دونوں کانوں کی لو تک اٹھاتے، واذا رکع رفع یدیہ حتی یحاذی بهما اذنیہ، اور جب آپ رکوع کرتے، واذا رفع رأسه من الرکوع، اور جب آپ رکوع سے اپنا سر مبارک اٹھاتے تو ان دونوں کیفیتوں میں اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھا لیا کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کہ آپ یا تو کندھوں کے برابر اٹھاتے یا کانوں کی لو تک اٹھاتے، ایک تیسرا طریقہ بھی سنن ابی داود میں موجود ہے، صحیح روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو کس طرح اٹھایا کرتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں کو سینے کے برابر اٹھاتے ہیں۔ سنن ابی داود کی یہ روایت جو صحیح ہے، یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ شریعت کے ان خوبصورت پہلوؤں کا تذکرہ ہو جائے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، کہ بعض اوقات انسان اس کیفیت میں چلا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ زیادہ اٹھتے نہیں ہیں بیماری کی وجہ سے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے اس طریقے کو پڑھنے کے بعد یہ اندازہ بھی آپ کو ہوگا کہ کس کس جگہ اللہ تعالیٰ نے آسانی کے خوبصورت پہلو رکھے ہیں۔ ہاتھ اٹھاتے وقت اور اللہ اکبر کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا ہے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تین طریقے دیے. پہلا طریقہ یہ ہے ایک ہی وقت میں تکبیر کہنا اور ہاتھ اٹھانا. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التکبیر فی الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبي. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہتے تو اس وقت اپنے ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے. تو تکبیر، اللہ اکبر اور ہاتھ اٹھانا ایک ہی وقت میں. دوسرا طریقہ، پہلے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھانا، پھر تکبیر کہنا، اللہ اکبر کہنا. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام للصلاة، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، رفع یدیہ، تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیتے، حتی تکون بحذو منکبیہ، اپنے کندھوں کے برابر، ثم کبر، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا طریقہ، اللہ اکبر پہلے کہنا، پھر دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھانا. سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہ رأى مالک بن الحویرث، انہوں نے مالک بن حویرث کو دیکھا، اذا صلى كبر، جب وہ نماز پڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، ثم رفع يدي، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، وحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يفعل هكذا، اور وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا. ان تینوں طریقوں میں دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح کھول کر بلند کرنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا، رسول الله صلى الله عليه وسلم جب نماز میں داخل ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو خوب لمبا کر کے بلند کرتے، واضح کر کے اٹھاتے. ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد آٹھواں عمل جو ہے سینے پر ہاتھ باندھنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھانے کے بعد سینے پر ہاتھ باندھتے. طاؤس روایت کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع یده الیمنی علی یده الیسری ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے، پھر ان دونوں کو اپنے سینے پر مضبوطی سے باندھ دیتے. یہ سینے پر ہاتھ رکھنے کا جو طریقہ ہے اس میں بھی شریعت نے آسانی دی، اس کے بھی تین طریقے بتائے. سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فنظرت الیہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، فقام، آپ کھڑے ہوئے، فکبر، آپ نے اللہ اکبر کہا، ورفع یدی، آپ نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، حتی حازتا بأذنی، دونوں ہاتھ یہاں تک کہ کانوں کے برابر چلے گئے، ثم وضع یده الیمنى علی کفه الیسرى، پھر آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں ہتھیلی پہ رکھا، والرسغ، اور کلائی پہ رکھا، والساعد، اور بازو پہ رکھا۔ ان تینوں طریقوں کو توجہ کے ساتھ سمجھیے، جب انسان اکیلا کھڑا ہو تو کلائی پہ، اپنی ہتھیلی پہ اپنا دایاں ہاتھ رکھ سکتا ہے، یا جوڑ پہ جوڑ رکھ سکتا ہے، کلائی پہ کلائی، لیکن جب انسان صف میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کیفیت سے بسا اوقات ساتھ کھڑے ہونے والے کو تنگی ہو سکتی ہے، تو پھر دائیں ہاتھ کو الساعد، بازو پر رکھا جائے۔ وہ تین طریقے جو آپ نے ابھی سنے ہاتھ رکھنے کے، یا اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانے کے، اللہ اکبر، اللہ اکبر اور دونوں ہاتھ اٹھانا اکٹھے، پہلے ہاتھ اٹھائے جائیں پھر اللہ اکبر، پہلے اللہ اکبر کہا جائے، پھر اس کے بھی تین طریقے آپ نے دیکھے، کندھوں کے برابر، کانوں کی لو کے برابر، اور سینے کے برابر، جو سنن ابی داود کی روایت۔ یہاں اس مسئلے کی مزید وضاحت جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز کا یہ جو طریقہ سکھا رہے تھے، اس کے متعلق ایک بہت ہی خوبصورت حدیث صحیح الجامع کی ہے، ان من سنن المرسلین وضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ، انبیاء کی سنتوں میں سے یہ سنت ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں کے اوپر رکھا جائے۔ دین فطرت ہے، تھوڑی سی توجہ کیجیے، آپ جب بازو کو صف بناتے وقت کھڑے ہوتے ہیں تو دائیں کو بائیں کے اوپر رکھتے ہیں، آپ اس کو جتنا بھی نیچے لے جانا چاہیں کوشش کریں جائے گا، اور اگر لے جانا بھی چاہیں تو دوبارہ سنیے، وضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ، دایاں بائیں کے اوپر ہو، اور اگر نیچے کریں گے دایاں نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے عاصم بن کلیب سے، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، انہوں نے دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہتھیلی کے اوپر رکھا، والرسغ والساعد، اسی طرح کلائی اور بازو پر، وقال فی، اور ساتھ کہنے لگے، ثم جئت بعد ذلك فی زمان فیہ برد شدید، میں پھر سردیوں میں آیا، فرأیت الناس علیہم جل الثياب تحرک ایدیہم تحت الثياب، تو سردیوں میں انہوں نے چادریں لی ہوئی تھی، اس کے باوجود چادروں کے نیچے سے بھی ان کے ہاتھ حرکت کر رہے تھے رفع الیدین کے لیے۔ اور وائل ابن حجر کی روایت ہے سنن ابی داود میں، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء، میں سردیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة، میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام اپنے کپڑوں کے اندر ہی جو چادر لی ہوتی رفع الیدین کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 6 ماہ قبل وائل ابن حجر اللہ کے رسول کے پاس گئے ہیں اور انہوں نے اس وقت دیکھا۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں تلخیص الحبیر کی، فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ہی نماز پڑھی، حتى لقي الله، جب تک اللہ سے ملاقات نہیں ہوگی۔ یہاں ایک ضروری نوٹ دے دیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک کہ آپ دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھتے اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھا لیتے، لیکن جب انسان قرآن و سنت کو دلیل نہیں مانتا، حجت نہیں مانتا، یا اس کی روشنی میں زندگی گزارنا نہیں چاہتا، تو پھر ہمیشہ سنی سنائی باتوں کو ہی حجت مانتا ہے۔ آج لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اصل میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم ابتدائی اسلام میں، نعوذ باللہ من ذالک، بت لے کے آتے تھے جو اپنی بغلوں میں چھپا لیتے تھے، تو ان کو گرانے کے لیے یہ رفع الیدین کا حکم دیا گیا۔ اس زمن میں 3 باتیں آپ کو لکھنی چاہیے، کائنات کے اندر ادنا سے ادنا مسلمان بھی یہ گوارا نہیں کرتا، ادنا سے ادنا مسلمان، کہ وہ منافقت کا کوئی پہلو اس انداز سے پیش کرے اور نماز کی حالت میں بتوں کو لے کے آئے۔ تو صحابہ کرام پر یہ بہت بڑا بہتان ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، وہ ہستیاں جو اللہ کے رسول کے اشارہ ابرو پر اپنی جان چھڑکنے کے لیے تیار رہتے تھے، وہ اس طرح کا عمل کیسے کر سکتے؟ یہی وجہ ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے کائنات کے دلوں کو جانکا، سب سے خوبصورت دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، پوری کائنات کا سرتاج بنا دیا۔ ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے پھر دلوں کو جانکا تو سب سے خوبصورت دل اللہ کے رسول کے صحابہ کے پائے، فجعلهم وزراء لنبيه، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پیغمبر کا وزیر بنا دیا۔ یہ سلیکشن اللہ کی طرف سے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں بھی چناؤ کیا، انسانوں سے بھی چناؤ کیا، چنیدہ ہستیوں کے بارے میں اس طرح زبان کھولنا یہ شرعاً جائز نہیں. صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کسی مسلمان کو زیبا نہیں. یہی وجہ ہے کہ آج امت کا بیشتر حصہ جب غور ہی نہیں کرتا تو یہ لکھتا، پڑھتا، پڑھاتا اور بولتا نظر آتا ہے اور سمجھ سے باہر ہے. آپ لوگ بھی عقل رکھتے ہیں، ایک لمحے کے لیے سوچئے، وہ کاغذ کے بت تھے کیا؟ اور ساتھ ان کے اس وقت کوئی ایلفی کیونکہ فیکٹری بھی تھی کہ بغلوں میں لگا لیتے اور گرتے ہی نہیں تھے، تو وہ تو اللہ اکبر پہلی مرتبہ کہیں تو اس وقت ہی گر جانے تھے. وہ کیسے چھپ گئے؟ انہوں نے تو چادریں پہنی ہوتی تھی، اس وقت تو قمیض اور ہائی نیک تو بنی نہیں تھی ابھی تک، تو کیسے چھپا لیا انہوں نے؟ کوئی لاجک تو ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کتاب الجنائز جب ہم پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں تو سوائے افسوس کے کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اسی صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے دنیا سے جا چکے ہیں، اس لیے ان کے بارے میں کچھ الفاظ نہیں بولے جا سکتے. وہ لکھتے ہیں کہ جب لفظ آئے اللہ کے رسول نے، ایک عورت نفاس کی حالت میں فوت ہوئی، قام فی وسطیہا، آپ کھڑے ہوئے، کہاں کھڑے ہوئے؟ وسط کس کو کہتے ہیں؟ جس کا معنی درمیان ہے. لیکن چونکہ ان کے مذہب پہ، ان کے مسلک پہ، ان کے سکول آف تھاٹس پہ بہت ساری ہٹ آتی، نے کہا نہیں، اس کا معنی وسط نہیں. شاگرد کے سوال پہ کہا کہ کل بتاؤں گا، اور دوسرے دن جب آ کے سوال کیا، کہا ہاتھ اٹھاؤ، اس نے ہاتھ اٹھائے، کہا اب بتاؤ وسط کہاں ہے. سنت یہ ہے کہ مرد کا جنازہ ہو تو چہرے کے سامنے کھڑا ہو کے امام نماز جنازہ پڑھاتا ہے، اور عورت کا جنازہ ہو تو وسط میں کھڑا ہوتا ہے. لیکن چونکہ ان کے مسلک کی یہ بات ہے کہ نہیں، ہر دو صورتوں میں چہرے کے سامنے کھڑا ہونا ہے، نام میں اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آئے. دیانتداری سے اپنے دل سے پوچھئے، بھلا کسی نے مردے کے بھی ہاتھ کھڑے کروائے؟ تبھی پتہ چلے گا نا کہ آپ وسط کہاں ہے. حدیث کو توڑ دیا اس کا انکار کرنے کے لیے، اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی توجیہ کی، جو شخص بھی عقل مند اس کو سنتا ہے افسوس کرتا ہے. صحیح بخاری صلاۃ خسوف اور کسوف، جب سورج گرہن لگے اور جب چاند گرہن ہو، تو نماز کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تلاوت کریں، رکوع میں جائیں، اٹھ کے پھر تلاوت کریں، پھر رکوع میں چلے جائیں. دو رکوع بھی ایک رکعت میں ہو سکتے ہیں، تین رکوع بھی ایک رکعت میں ہو سکتے ہیں، اور صحیح بخاری کی روایت اور بہت ساری دیگر روایتیں. لیکن چونکہ یہ نماز کا طریقہ صاحب کے مسلک کے موافق نہیں تھا، وہاں کیا لکھا؟ اللہ کی قسم، کوئی عقل مند پڑھ لے تو خون کے آنسو ہوتا ہے، کہ صحیح بخاری کی اس حدیث کو توڑنے کا انداز کیا؟ اصل میں اللہ کے رسول نے رکوع اتنا لمبا کر دیا کہ جو ان کے پیچھے کھڑے تھے وہ سر اٹھا اٹھا کے دیکھتے تھے کہ ابھی اٹھے ہیں کہ نہیں اٹھے، تو جو پچھلی صفوں میں تھے انہوں نے سمجھ لیا کہ رکوع کیا ہے. والعیاذ باللہ، صحابہ کرام کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ وہ اس طرح سر اٹھا اٹھا کے نماز میں دیکھتے تھے اور ان کو منافق ثابت کرنا، تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، تمہارے ہدایت یافتہ ہونے کے لیے معیار ایک ہے، میزان اور مقیاس ایک ہے، جب تک تم صحابہ جیسا ایمان نہیں لاؤ گے اس وقت تک تمہارا ایمان جو ہے وہ کنسیڈر نہیں ہوگا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے متعلق یہ بات جو لوگوں نے کہہ دی کہ وہ تو بت لے آتے تھے اور ان کو چھپا لیتے تھے, ان کے لیے حکم دیا اور بعد میں منسوخ ہو گئی, جس کے نص کی کوئی دلیل نہ آج تک کوئی پیش کر سکا ہے اور نہ ہی پیش کر سکے گا. اور وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آپ نے سنی, فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز زندگی کی آخری نماز تک آپ نے رفع الیدین کی, اور اسی حالت میں ہی آخری نماز تک آپ نے یہ کام کیا یہاں تک کہ اللہ کے پاس چلے گئے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی روایت بھی ساتھ لکھ لیجیے, ان معشر الانبیاء ان نؤخر سحورنا ونعجل فطورنا وان نمسك بايماننا على شمائلنا في صلاتنا. انبیاء کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم سحری کو لیٹ کریں اور افطاری جلدی کریں, یعنی اتنی زیادہ پہلے سحری نہ کھا لیں اذان کے قریب قریب, اور افطاری اذان کے فوراً بعد, اور ہم اپنے دائیں ہاتھوں سے بائیں ہاتھوں کو نماز میں پکڑ لیں. سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ صحیح الجامع کی روایت ہے, 3038, سلاس من اخلاق النبوہ, نبوت کے اخلاق میں سے تین باتیں ہیں, تعجیل الافطار وتأخیر السحور ووضع اليمنى على الشمال في الصلاة. انبیاء کے اخلاق میں سے تین باتیں ہیں, افطاری جلدی کرنا, سحری تاخیر سے کرنا, اور وضع الیمنا, دائیں ہاتھ کو, علی الشمال فی الصلاۃ, بائیں ہاتھ پہ رکھنا نماز میں. حلب الطائی روایت کرتے ہیں, یضع هذه علی صدری, اس ہاتھ کو سینے پہ رکھے. وصف یحیی, راوی یحیی نے وصف بیان کیا کیسے, الیمنا علی الیسرا فوق المفصل, دائیں کو بائیں پر جوڑ کے اوپر. سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, 740 نمبر, كان الناس يؤمرون, لوگوں کو حکم دیا جاتا, ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه, لوگوں کو اس بات کا حکم دیا جاتا کہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں بازو پہ رکھیں نماز میں. ابو حاتم الرازی, ابو زرع الرازی, یہ رازیان, اللہ تعالیٰ نے ان کو علم ایسا دیا تھا کہ یہ راز کی باتیں کرتے تھے اور ان کی زندگیاں بھی رازی ہیں. کچھ نام جو ہیں وہ بڑے پیارے ہیں, مالک بن دینار, مالک بن دینار جیسا دینار مہنگا ہے ان کی حدیثیں بھی بہت مہنگی ہیں. یہی وجہ ہے کہ سفیان ابن عیینہ جب حج کرنے آئے تو چبوترے پہ بیٹھ کے وہ حدیث بیان کر رہے تھے, تو ایک شخص کو بڑا شوق تھا حدیث سننے کا, کہتا حدثنی حدثنی حدثنی, وہ بیان کرتے گئے. آخر کب تک؟ کہتے ہیں اب بس, انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو وہ چبوترے سے بیٹھا نیچے گر گیا. उसने अपने पांव और हाथ इस तरह हिलाने और हरकत करने शुरू किए जैसे वाकई वो गिरा है और बस वो मेहमान है। और जानते बूझते मुंह खोला, और जिस तरह कोई बीमार आदमी करता है उसी कैफियत में चला। सुफियान बिन उयैना बड़े परेशान हुए कि लोग कहेंगे कि ये मुहद्दिस इंसान, इसने हाजी मार दिया। छलांग लगा के नीचे गए, कहते अला फलतत्तकिल्ला, अल्लाह से डर जाओ, क्या कर रहे हो? कहते नहीं, हत्ता तुहद्दिसनी मिअत हदीस अन ज़ुहरी व मिअत हदीस अन मालिक इब्ने दीनार, 100 हदीसें ज़ुहरी की सनद से, 100 हदीसें मालिक बिन दिनार की सनद से सुना दो तो उठूंगा, मगर न इसी तरह पड़ा रहूंगा। लोग कहेंगे कि हाजी मार दिया इसने। उन बेचारों को सुनाना पड़ा। आज जिद क्या होती है? मैंने पढ़ने नहीं जाना। वहां जिद क्या है? 200 हदीसें सुनाओगे तो जान छोड़ूंगा। अबू ज़र राज़ी रहमतुल्लाह अलैह, उनको सिर्फ 7 लाख हदीसें याद थी। किसी ने सवाल किया अबू ज़र राज़ी से कि आपने इलम हासिल करने के लिए कितना पैदल सफर किया? कहा 30,000 मील। और सवाल करने वाला भी कोई बादशाह होगा, कहते हैं बस, तो मुस्कुरा के कहते हैं सुम्मा तरक्तुल अद्द, मैंने 30,000 मील तो सफर गिना था, उसके बाद फिर गिनना छोड़ दिया। अबू जरा राजी रहमतुल्लाह अली जब फौत हुए, इत्तेफाक ऐसा है जब उनका आखिरी वक्त आया तो 3 मुहद्दिस उनके पास मौजूद थे। अबू हातिम और राजी, मुंजिर बिन शाजान इब्न वारा, और हदीस ये कहती है लक्किनु मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह, करीबुल मर्ग जो है, जो आखिरी सांसों में है, उसको तलकीन करो कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े। वमन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नत, और जिसकी जुबान पे आखिरी वक्त में कलिमा जारी हो गया वो जन्नत में जाएगा। अब तीनों मुहद्दिस इस सोच में है कि अब इतने बड़े हदीस के स्तून को हम कैसे कहें, मुकाम, एहतराम और मर्तबा। तीनों ने मशवरा किया कि इसका आसान तरीका तो फिर यही है कि हम वो हदीस पढ़ते हैं जिसमें मन कान आखिर कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्ना है, इनको याद आ जाएगा। तो एक शख्स ने पढ़ना शुरू किया, हदसना अबू आसिम, हदसना अबू नदार, قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح، महसूस करवाया कि आगे मुझे सनद नहीं आ रही। दूसरे कहते हैं रुको मैं इसको पूरा करता हूं। حدثنا ابو النضر قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن ابي عن صالح بن ابي، वो भी रुक गए। अभी रुके ही थे कि अबू ज़र राज़ी रहमतुल्लाहि अलैह ने आंखें खोल ली, कहते अजलिसू ने मुझे बिठाओ। फ़ाजलसू, उनको टेक लगा के बिठाया, कहते हैं ये सनद मैं सुनाता हूं। हद्दसना अबू आसिम قال أخبرنا بندار عن عبد الرحمن بن جعفر عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

اللہ اکبر کہتے، ثم یقول، پھر آپ یہ کہا کرتے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو سننے والا اور جاننے والا ہے شیطان مردود سے اور اس کے وسوسوں سے اور جادو کی پھنکار سے اور اس کے تکبر سے۔ اللہ رب العزت ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم کل بیان کریں۔